Poszła taka plota, że o, to hipopotam, a to zwykły chłopak. Ej, co tam ciągle gra? To erudycja, blok już pęka w szwach, a snach, laski fura, opuszczony dach, pod stopami piach. Na pewno wiesz już czas, a nie ma szans przeszkoczyć nas. I jak siny ciach, ciach, ciach, polskie nagrania ciągle w głowie mam. Poetycko tak jak Jarosz dzisiaj sram. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, puszczam sprzęgło, wciskam gaz. To poważna decyzja, w poważnym celu, żeby rozpierdzielić jak rozpierdzielanie wielu. Pierwszy po nagrody w hip-hopowym apelu. Będzie nowe CD i jego słuchaczy wielu. Jak mało kto, artystyczny dorobek, a jak wiele osób, długopisem skrobię. Wywal do śmietnika, kasety ulicznika. Teraz ja, erudyta, nagły wjazd jak bandyta. To zapowiedź, że ostatnią nie jest nasza pierwsza płyta. Tak więc witam, a mój głos w gąbkę mikrofonu wnika. Z wykresu w kąpie na powierzchnię nośnika. Tak oto tym wokalem przez Polskę pomykam.